ربنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو جیسا شروع رمضان میں یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان کا جو تربیتی کورس والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں تربیتی چار اعمال دیے گئے ہیں روزے کا عمل قیام اللیل تراویح کی شکل میں قرآن سننے کا عمل صدقہ فطر کا عمل اور اعتکاف کا عمل ان چار اعمال کے ذریعے سے شخصیت کی تعمیر کا ایک نقشہ اور شخصیت کی تعمیر کی ایک ترتیب ہمیں دی گئی کہ رمضان کے دورانیے میں ایک مہینہ 30 دن یا 29 دن چار اعمال کی مشق سے گزرو گے اور ہر عمل کی مشق کا ایک اپنا نتیجہ باطن میں حاصل ہوگا. روزے کے بارے میں کہا اس کی مشق کا نتیجہ باطن میں تقویٰ کی شکل میں حاصل ہوگا. کتب علیکم الصیام تمہارا کتب علیکم من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ جو ہے یہ باطن میں تقویٰ پیدا کرے گا, وہ کیفیت پیدا کرے گا جس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ کا لحاظ, اللہ کا خوف آئے گا, جنت کا شوق آئے گا, دوزخ کی حیبت آئے گی, نیک اعمال کی رغبت آئے گی, خراب اعمال سے نفرت کرے گا. یہ تقویٰ ہے. اور جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات کر لی. تراوی کی شکل میں کھڑے ہو کر قرآن سننا قیام اللیل کی تاثیر پر ہم نے کہا کہ باطن میں فرقانیت پیدا ہوگی. شاہ رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قرآن ہے, یہ فرقان ہے. قرآن یہ پڑھی جانے والی تھی, تاثیر اس کی فرقان. فرقان کیا تاثیر ہے؟ باطن میں ایک ایسی روشنی اور ایسا نور پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اس نور کی روشنی میں حق اور باطل کی تمیز اور فرق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے پروگرام میں فرقانیت چار باتوں کا کام کسی کتاب میں ایسا ایسا سکون حال کو اندر آ جانا, ایسی روشنی آ جانا, حق و باطل کی تمیز, نیکی پر چلنا آسان, برائی پر رکنا آسان اور باطل پر غلبہ, فرقانیت چار باتوں کا اس آئل کی تفسیر میں یہ جال لگوں فرقانہ یا لنگام میں کرتا ہوں یہ جال لگوں فرقانہ. اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تو فرقان بنا دے گا. ان کی تفریح میں کہ فرقانیت کی تاثیر چار ماتے ہیں. تو گویا قیام اللیل کی شکل میں کھڑے ہو کر اپنے پاک پڑھنے کے نتیجے میں شخصیت کی تعمیر کا اس کی دوسری بار کی تکمیل ہو رہی ہے, وہ ہے باطن میں فرقانیت کا نور پیدا. یہ آج کیا ہے جو میں نے پڑھی, وان تم ولا تو با شروع ہونا وان تم آج سن اصل مساجد. روزے کے بارے میں کھانے پینے کی اور خواہش نفس کی عورتوں سے ملنے کی پابندی لگائی گئی تھی اور رات کے وقت افطار سے فجر تک یہ پابندی اٹھا دی گئی تھی. نہ کوئی شروع روزہ ایسے حال میں روزے کا حکم ایسے حال میں نازل ہوا ہے, یہ پابندی افطار سے لے کر سونے تک اٹھی ہوئی تھی. یوں سویا آدمی بس پر ساری پابندی آ گئی, اگلا روزہ شروع. اور اعتکاف کا یہ تیسرا عمل دیا جا رہا ہے. اعتکاف کے عمل کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس میں ولا تو بار شروع نہ من تم آگے سن اصل مساجد, اس میں عورتوں سے ملنا نہیں بند ہے جس اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں. عام طور پر آپ سنتے ہوں گے کہ اسلام کی ربانیت اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک بات, اسلام میں ربانیت نہیں ہے. مکمل طرح کی دنیا کے آدمی نہ شادی کرے نہ کام مزدوری کرے نہ کام کرے, کہ مکمل رہبانیت عیسائیت والی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے, درست بات ہے. لیکن کچھ بات اپنے مشاغل سے مکمل فارغ ہو کر ایسے اعمال میں لگنا کہ جس میں مکمل اللہ کی طرف آدمی نے رجوع کیا ہوا ہو, یہ سوئی فاصل ہو, یہ بات ہے. حج پر جاتے ہیں کسی کو 3 مہینے کسی کو 6 مہینے فارغ ہونا پڑتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو آدمی 40 راتیں اللہ کے لیے خالص کر لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر معرفت کے چشمے روانہ کر دیں, دل کی معرفت اس کی زبان پر آ جائے گی. وہ 40 دن مکمل دنیا سے لادنے کی ترغیب شدید میں آئی ہے. پھر جو اعتقاد کی شکل میں ایسا پابند کر کے مسجد میں بٹھایا گیا کہ عورتوں سے ملنے کے بعد بھی پابندی ہو گئی. تو رمضان کے بارے میں تیسرا عمل جو ہے وہ اعتکاف ہے, اور اعتکاف پھر شخصیت کی تعمیر میں بہت مہم کردار ادا کرتے ہیں. روزہ بھی ہو, قیام اللیل بھی ہو, ساتھ اعتکاف بھی ہو, تو یہ یاد رکھے کہ دعا اچھا نہیں, یہ سیاسی نسخہ ہو گیا. حکیموں کے نسخے ہوتے ہیں نا, دعا اچھا سیاسی ان کا ایک نسخہ ہے. ماں اللہ ہم دعا اچھا معلوم تو اچھا کو ابھی سالہ بوڑھا استعمال کرے نا, تو اس کا بھی چلنے پھرنے کو دل ہو جاتا ہے, کھانے کھانے کو دل ہو جاتا ہے, دوڑنے بھاگنے کو, بچوں پر غصہ کرنے کو بھی ہمت ہو جاتی ہے. تو یہ سیاق کیا ہو گیا ہے, تو روزہ بھی ہے کہ ہم لیل بھی ہے اور ساتھ جو ہے تو اعتکاف, اور اعتکاف کا حکم کی نشاندہی یہ شاید میں آ گئی, اور حدیث شریف میں بڑی ترغیب سے آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اعتکاف فرمایا. ایک سال آپ نے پورا مہینہ 30 دن اعتکاف فرمایا, اور 10 دن کا اعتکاف ساری عمر فرمایا ہے. وفات دنیا سے پردہ فرمانے والے سال پر 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی وقت کسی جہاد کی وجہ سے یا کسی سروے کی وجہ سے کسی ایک رمضان کا اعتکاف قضا ہو گیا تھا, تو یہ وفات والے سال آپ نے 1970 والے سال صرف 20 دن کا اعتکاف فرمایا. وہ ہر ایک آدمی کے لیے, اور ہر روز میں اعتکاف ایک نفل اعتکاف کا طریقہ ہے. اہل تصوف کے نزدیک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 4 اوقات تو خاص روحانیت والے ہیں, جس میں کچھ وقت آدمی سارے کاموں سے ہٹ کر علیحدہ ہو کر آ کر مسجد میں بیٹھے, یا گھر پر علیحدہ ہو کر ایک سو ہو کر بیٹھے. ایک حاجت کا وقت ہے مسجد میں ہو یا گھر پر ہو, ایک صبح کی نماز سے لے کر اشتراک تک کا وقت ہے جو مسجد میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے, اور تیسرا جو ہے تو عصر کا مغرب کا وقت ہے, اس میں فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب حدیث میں آئی ہوئی ہے, اور چوتھا جو ہے تو مغرب کا عشاء ہے. ان 4 اعتکافوں میں سے روزانہ 1 اعتکاف آدمی کرے گا تو اس کی روحانیت مضبوط رہے گی. یہ تو روزانہ کرنا چاہیے, خاص طور سے وہ لوگ جو تصوف کے راستے سے قرب الہی کے مجاہدے میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو چاروں کی پابندی کریں, چاروں بنا ہو سکتی ہو تو 3 کی 2 کی کریں, ایک کی تو لازمی کریں, ایک وقت کی تو لازمی کریں, ورنہ ان کو روحانیت کی خاص خصوصیت اور نور بصیرت اور باطن نور نہیں اصل ہوگا جو اللہ والوں کا اصل ہوتا ہے. اور ایک سال میں اعتکاف کی شکل میں رسو ہونا, دنیا سے کٹنا, حج کی شکل میں دنیا سے کٹنا, چلہ کشی جو آئی جس کا نشندہ یا حدیث شریف میں آئی, اس کی شکل میں دنیا سے کٹنا, یہ دنیا سے کٹنا تھوڑے وقت کے لیے جس میں انسان کی اپنی روحانیت درست ہو, یہ ضروری ہے. اگر گاڑی چلتی ہے کچھ دنوں کے بعد کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ آپ جو ہے تو میں چل کر آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی, اب آپ کو میری جان پر متوجہ ہونے پڑے گی. اب مجھے مستری خانہ لے جاؤ, میرے ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرو, کچرے گن کی صفائی کرو, اور یہ سب نے کر لی تو پھر میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں, اور نہ کی تو ایسا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں مکمل کھڑی ہوگا, تیرے کام کی نہیں رہوں گی. یہ مطالبہ گاڑی کا ہوتا ہے نا, تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اصول سمجھے ہوئے ہیں, اوروں کو بھی بتاتے ہیں کتنے دنوں کے بعد اس کی سروس کرنی ہوتی ہے, اتنے دنوں کے بعد اس کی ٹیوننگ کرنی ہوتی ہے, دل دی ہوتے اتنے دنوں کے بعد اس کا پمپ صاف کرنا ہوتا ہے, اتنے دنوں کے بعد فلٹر بدلنا ہوتا ہے, ساری اس کی ہدایات ہوتی ہیں. اگر یہ ساری ہدایات اس کی اپنی ذات کے درست کرنے کے بارے میں کرتے رہو گے تو اس کا فائدہ تمہارے لیے جاری رہے گا, اور یہ کھڑی نہیں ہوگی اور نہ کیا کھڑی رہے. ویسے ہی انسانی مشین جو ہے یہ سارا سال استعمال ہوتی ہے, معاشرے میں معاشرتی طور پر استعمال ہوتی ہے, کاروبار میں معاملاتی طور پر استعمال ہوتی ہے, اور استعمال میں گندگی اور کچرا اوپر آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ اس کی اپنی صفائی کے لیے دیا گیا ہے. روزہ رکھ کر صفائی کرو, تراویح انقیام اللہ کی شکل میں صفائی کرو, اور خاص طور سے متکف ہو کر اعتکاف کر کے مسجد میں لادہ ہو کر اس کی صفائی کرو. عمر ورنہ آدمی دنیا دار, دنیا کا طالب, دنیا کا بندہ, دنیا کے محبت والا بنا ہوا, اور دنیا کے خاطر لوگوں کو پریشان کرنے والا, دکھ دینے والا, نقصان پہنچانے والا معاشرے میں پھرے گی. خوف خدا اس کو نہیں ہو کہ اعتکاف کا وقت تو یکسو ہو کر بیٹھ کر اس میں دھیان الہی اللہ کی طرف غور کرنا, یاد الہی میں لگنا ہے, اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں, کیا کیا کباب ہیں, کیا کیا کوتاہیاں ہیں, ان کی درستگی کی کیا ضرورت ہوگی. تو اس کی سنت موقع کفایا ہے, ہر مسجد میں ایک آدمی تو کمر کمانا چاہیے, ایک آدمی بنا بیٹھا تو سارے کے سارے یہ سنت موقع کفایا کے گنہگار ہوں گے. پر ذہن ہو جو این عمل ہو وہ آسان ہوتا ہے, آپ نے خود کر لیا جان چھوٹ گئی, کفایا عمل جیسے جان سے مشکل ہوتا ہے, کسی نے نہیں کیا سارے گنہگار, آپ نے ایک سالے آدمی ہوتے ہی گناہ پکڑے ہوئے, کیونکہ فرض کفایا کا آپ نے بندوبست نہیں کیا. تو میں ایسی جگہ بھی جاؤں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اپنی مسجد میں ترغیب دے کر اور شوق دلا کر اور فضائل بتا کر کم از کم ایک آدمی کو تو احتکاب کے لیے تیار کیا کروں. گاؤں میں گیا, انہوں نے احتکاب کے لیے تیار کیا, انہوں نے کہا ہاں تیار کیا ہے, کس کو تیار کیا, انہوں نے کوئی نام بتایا, فلانے کو تیار کیا ہے. میں نے کہا وہ تو مزدور ہے, روزانہ جاتا ہے, دہائی لیتا ہے, شام کو آتا ہے, اس کی روزی کا بندوبست ہوتا ہے, اس کو آپ بٹھا دیں احتکاب پر تو اس کے کھانے کا کیا ہوگا. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جاڑی منہ سکڑ گھر میں اس کی جاڑی مقرر رکھی ہے کہ تم دس دن احتکاب رکھو گے, کرو گے دس دن کے جو 150 روپے جاڑی ہے وہ تمہیں ملے گی. تو نے کہا ماشاء اللہ سبا اصل مسلم دے گی بندے پر کو کل دوبارے ٹھیکے پر دے دیں. تو پنجاب کے لطیفہ ہے نا کہ پنجاب میں جیلی پیر صاحبان بہت کام کرتے ہیں, بلوچستان میں, سندھ میں اور پنجاب میں جیلی پیروں کے بہت چلن کارکردگی ہے. ٹیکس پیر صاحب آیا, بیمار رہا ہوا تھا بیچارہ, کمزور ہو گیا تھا, تو وہ آیا, مریض نے کہا کہ حضرت صاحب اس وقت آپ بہت بیمار ہیں. انہوں نے کہا کیا کریں, آپ روزے میں چار دیجیے گا ہم روزے رکھتے ہیں, آپ نماز نہیں پڑھتے چار دیجیے گا ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ پابند نہیں کرتے چار دیجیے ہم نماز ہم کرتے ہیں, تو اس مشکل کے نتیجے میں کمزور نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. اس نے بڑا ترس آیا, اس نے کہا کہ میں چلیں آپ جو ہے تو میرا ایک دھان کا کھیت ہے چاولوں کا, تو میں آپ کو بخشتا ہوں لے لوں. تو اس نے کہا کہ اب ایسا نہ ہو تو تھوڑی دیر گزرے تو اپنے بعد پھر جا سکے, ابھی جا کر قبضہ کرا دو مجھے, ابھی جا کر قبضہ کرا دو. وہ قبضہ کرنے کے ساتھ لے گیا, ہم بلکہ اس نے کہا تم فلفراد پر فلفراد پر چل نہیں سکو گے, فلفراد پر تمہارے لیے ہم چلیں گے تو کیا کمزور نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. چل لے گا تو یہ چاول کے جو کھیت ہوتے ہیں اس کی منڈیل کا جو کلا ہوتا ہے نا یہ تنگ ہوتا ہے, کیوں کسان زمین کے بارے میں بڑا کنجوز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بینچ اگر کھلے کو کم کر دیا تو پوری ایک لائن جو ہے پودوں کی آئے گی, یعنی 10 کلو چاول نکلیں گے, 10 کلو چاول 1000 روپے کے. تو اس کے پھولے جو تھے منڈیر اس کی بڑی تنگ تھی, اس پر چلنے لگے, اب زمیندار تھا اس کی منچ نہیں چل سکتا تھا, ہماری تو دہلی 3 سال کی مشق نہیں تھی, اسی میں چلا گرا. تو انہوں نے کہا یہاں پر تو اس منڈیر پر چل نہیں سکتے ہو اور کنفراز پر چلو گے. جی وہ بڑے پہلوان آیا کہ نہیں دیتا ہوں, جاؤ تو میں خیر نہیں کرتا. تو خیر یہ آماد ٹھیکے پر نہیں دیا کرتے جی, چاہے نمانے ٹھیکے پر دے دیں, اعتکاف ٹھیکے پر دے دیں, کہ دوسرا آدمی آ کرتے خود اہم آدمی کرو. پھر سبحان اللہ ایسی عبادت ہے کہ موتا کے اس کو اس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سارا عبادت. اور جن نیکیوں میں شامل نہ ہو سکا اعتکاف کو, جیسے جنازہ ہے, مریض کی عادت ہے, کسی کے گھر کو آگ لگی, لوگ بجھانے کے لیے جا رہے ہیں, ان جو نیکیاں نہ اختیار کر سکا اعتکاف میں, وہ اس کو نہ کرنے کے باوجود اللہ اس کو ثواب لکھے. اور اس لیے بنایا گیا کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے سے جہنم 3 خندق دور ہوتی ہے. ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین آسمان کے درمیان نہیں فاصلہ, ایک دن کا اعتکاف. اور جس آدمی نے رمضان عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کیا, اس کو 2 نفل حج کا ثواب ملتا ہے. اور اعتکاف والا ایسا ہے گویا اللہ کے دروازے پر دھرنا دے رہا ہے. آج دھرنا سنتے ہیں آپ, چرچ کے لوگوں نے نئی اصطلاح نکالی, دھرنا دینا, جا کر دیا تو بیٹھ جانا دروازے پر. تو بس اسی سیاسی پارٹی کے بھی پہنچے آواز اڑے, انہوں نے دھرنے دینے کی شروع کی. اللہ سے ہمارے کے لیے دعا کرنا, اللہ سے مانگنا, مطلب تو یہ بھول گئے دھرنا دینا. تو یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے دربار الہی کا, ذات الجلال کے دربار کا دھرنا ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو آگے دروازے پر آ پڑے. تو جو دھرنا دیتا ہے اس کے مطالبات پورے کیے جاتے ہیں. تو اس کے اعتکاف کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کسی خاص تاثیر حاصل ہے. جو مشکل مسئلے پیش ہوں اور مشکل مسئلے حل نہ ہو رہے ہوں تو رمضان پر رہتا ہے, رمضان کا تو صورت اعتکاف ہے ہی, اس کے علاوہ بھی منت اعتکاف یا واجب اعتکاف یا نفل اعتکاف آدمی کر سکتے ہیں. بڑی طرح میں سردیوں میں سکھایا ہوا ہے 3 دن کا اعتکاف. یہ پچھلے سال کے 2 واقعات میں آپ کو بڑے سنا عجیب سناؤں اعتکاف کے. مردان کے ساتھ یہ اعتکاف ہمارے آدمی کو اغوا کر دیا اغواکاروں نے, اور آپ پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا پیسے کا مطالبہ کرتے ہم کیا کریں, آدمی سلسلے میں بیٹھ کر. تو میں نے کہا دیکھیں مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ ہمت کریں کہ کسی کو اعتکاف پر بٹھائیں 3 دن کے, اور اس میں ایک سورہ نور کیا ہے تو ایک سورہ لقمان کیا ہے تو 2 آیتوں کا ورد کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک اللہ غیب سے ارے انہوں نے کہا جی مرد تو کوئی تیار نہیں ہے, عورتیں کر لیں. اعتکاف میں نے کہا عورتیں کر لیں پھر بھی ہو سکتا ہے, ایک عورت نے اعتکاف کی, ایک عورت نے اعتکاف کیا, اعتکاف کے 3 دن پورے ہوئے. ان کو ایک ٹیلیفون آیا کسی عورت کا کہ آپ کا مرد ہے وہ گرفتار ہے اور آپ میرے ساتھ کسی سے رابطہ کر سکیں تو میں آپ کا مسئلہ حل کر سکوں. پتہ وغیرہ سے بتا دیجیے جلدی سے. چلے گئے ٹرانسپورٹ کے لگے میں گئے, وہاں اس عورت سے ملاقات سے کہا کہ یہ اغواکاروں کی گینگ ہے اور یہ ان کا گھر ہے اور مجھے بھی اغوا کر کے اس میں لائے ہوا ہے. تو وہ سمجھ آ رہی تھی کچھ موبائل کے ہاتھ میں آ گیا, اور یہ ان کے سارے رشتے ہیں پشاور میں یہاں پر سارے ایسا کچھ کر سکتے. میں دفاع یہاں پر آیا, میں نے جی ہوتا تھا میڈیکل کالج یہاں پڑا ہوتا تھا, اس کے پاس جاؤ. گئے اس کے پاس جی, سارا نیٹ مار کے میں نے پکڑا. اور ڈی آئی جی صاحب کی بڑی وہ بڑی مشورت ہوئی پھر کیا, جنہوں نے کہا اعتکاف ہمارے ساتھ نے کیا شورت اس کو میری یہاں سے, اور جسے یہ کام کیا تھا اس کی پولیس میں پوسٹ پر بھرتی منظور ہوئی. اس دن ہمارے ڈاکٹر مہی صاحب یہاں تھے شاہ کی نماز میں آئے کرتے ہیں, اس کے ہزار آیا نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو تو بڑا بیر کے اسپتال میں نکل کے اغوا کر دیا. کچھ پتا ہوتا, پتا نہیں چلتا ہے. تو میں کہا مسئلہ آسان ہو سکتا ہے اگر کرتے ہو اعتکاف کے لیے بٹھائے گی. اعتکاف کے لیے بٹھایا, اعتکاف ختم ہوا, ٹیلی فون آیا, بڑے خوش نے کہا ٹیلی فون کیا, بتائے گا کہ اتنے پیسے مانگتے ہیں. تو اسے کہا کیا بات ہے, انہوں نے کہا کہ بس آپ فکر نہ کریں, مجھے انہوں نے آزاد کر دیا ہے اور میں آ رہا ہوں, پہنچنے والا ہوں. آزاد ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ لے گئے تھے گاڑی سمیت, لے گئے تھے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ جو ہے سب تیار ہو گئے کہ گاڑی میں پٹرول ڈالا ہے, 2,500 روپئے نقد دیے ہیں اور ایک جوڑا کپڑے دیے ہیں اور راستہ شروع کر کے دیا اور میں آج میں آپ کو سبحان اللہ محروم ہیں ہم, وہ تابدی ہمارے بارے پلے ہو ہمارا جن وہ کرتے ہوئے گویا آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمت کے دامن کو پکڑ رہا ہے, اللہ کے دروازے بھرنا دے رہا ہے اور دامن رحمت کو پکڑ رہا ہے اور اللہ پاک رحمت کے واسطے کے صدقے میں فوراً مسئلہ حل کرنے کو تیار ہے. ہم اور آپ آگے بڑھتے ہی نہیں کیونکہ یقین کا اتنا ضعف ہو گیا, اتنی کمزوری ہو گئی کہ ہمارے سے مسئلہ حل ہو یہ تو ہمارے دل میں ہی نہیں ہے. تو آپ کا دھیان گلا کریں, ہم مولوی علماء کے دل میں نہیں ہیں, ہم باپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دعا کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں, ہم باپ کا اختیار کر رہے ہیں, اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے دنیا کے حوالے کیے, جھک مارو پھرو کھاؤ ٹھوکرے اور کرو اپنے مسئلے حل. یہ دو دن پہلے یہ ڈاکٹر صاحب بلنے کے لیے آئے, مجھ سے کہتا ہے یار ڈاکٹر صاحب آپ کا اس دن ہم نے اکٹھا مکان بنایا تھا, ہماری جگہ ذرا پرکشی نہیں تھی, میرا بچہ اس کا نہیں بچتا. وہ دکھایا تھا ڈاکٹر صاحب طاقت جو ختم کو نہیں ہو وظیفہ کھڑے ہو والا کوئی خرچ جو ماں تم سوکھ ہے کہ کون سا غلط وظیفہ ختم کیا تھا, آپ کا مکان بک گیا میرا نہیں بکتا ہے, کچھ ہمارے لیے بھی ختم وظیفہ بتاؤ. تو میں نے کہا کہ میں نے کہا ختم میں نے ضرور کیا تھا اس کے لیے, کیا میں نے کہا کہ وہاں لاڑ لوں مرے تھا کافر ہے دن مکڑا ہوتا کہ واپس لاگ رہا ہوں انتظار کرنا نکلا بنا لیجیے وہ ورنہ لما. تو کہہ رہا ہے کہ یار آپ سے 1,00,000 روپیہ خرچہ ہو رہا ہے, میں نے کچھ لگتا ہے تبھی تو کچھ ملتا ہے نا, دنیا میں اس حاصل کرنے کے لیے عظیم خرچے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ روحانی ہمارا جن کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ مشکل آسان فرماتے ہیں, تکلیف رفع ہوتی ہے, مسئلے حل ہوتے ہیں, آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کی طرف آنے میں تیار نہیں. اب ارے آپ سب لوگوں کو یاد ہے ہمارے حضرت صاحب جن سے میرا بیل کا سل ہے حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, 50 سال اس نسی میں رہے تقریباً. میں گیا ان کے پاس, ایک ایم ایس سی یہاں نے کیا اسے کیمسٹری میں, وہ بیٹھا ہوا ہے فلائٹ الیکٹریشن, برا اس کا حال ہے, کمزور ہوا ہے. میں نے کیا بات ہے بر خدا, اس نے کہا کینسر ہو گیا ہے اور انہوں نے ایئر فورس والوں نے ریٹائر کر دیا ہے اور یار میں علاج کے لیے آیا ہوں, اس جہان کے بعد دم کے لیے آیا کرتا ہوں. بیماری کیا ہے؟ یہ نیزو فرینجل کارسینوما, نیزو فرینجل کارسینوما گریڈ 3, 3 گریڈ کو پھیلا ہوا حلق کا اور ناک کا کینسر. میں کہا دیکھیں گھبرائیں نہیں, ڈاکٹروں کی بات پر نہ جائیں یہ کینسر آدمی مر جاتا ہے یہ ہوا ہے, ہمت کریں آپ, علاج بھی کرا یہاں بھی آیا کر درد کے لیے, اللہ نے اس کو شفا دی. آج 22 سال سے زندہ ہے, شفا کے اس کے 22 سال گزر گئے ہیں. اور کبھی آپ ابھی سے گزرے ہیں تو شمال کی طرف یہ بائیں ہاتھ کو جاتے ہیں, بائیں ہاتھ جاتے ہیں شمال کی طرف, سید سلیمان ندوی پبلک اسکول ایک بورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا ہے, وہ سے اپنی بیماری کی شفا کے شکرانے میں ہمارے بڑے حضرت صاحب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے نام پر اسکول کا نام رکھا ہے. میں کبھی کبھی یہ ملنے کے جایا کرتا ہے, میں اسے تاجیوں کو دکھایا کرتا ہوں, میں کہ اس کو دیکھ لے, یہ وہ آدمی ہے جس کو نیزو فرینجل کارسینوما گریڈ 3 سے شفا ہوئی ہے اور آج 22 سال زندہ ہے, اسکول بھی چلا رہا ہے, اس کا سریے کا کاروبار بھی کر رہا ہے اور تبلیغی جماعت میں باہر ملکوں میں کچھ 7 مہینے بھی گزار کے آ گیا ہے اس کی بیماری سے شفا کے بعد. شکر اللہ اس سے کتنا اس کو اللہ نے توفیق دی ہے. تو یہ اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ پاک نے برکت رکھی. ہمارے ساتھی کی منگنی ہوئی ٹوٹ گیا, مسا ٹوٹ گیا, شادی نہیں ہو رہی ہے, ٹوٹا پھوٹا بستر لے کر یہاں کر گرا. ابھی سات دن ہوئے تھے بس کے پیچھے پیغام آنے شروع ہو گئے, جلدی آؤ نکاح کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اس پر نظر ادار سے کہا وہ پورے گئے. آخر دس دن دور سے پکڑ رہے تھے بھاگ رہا تھا, منگ اس کا خیال رکھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑے اس کے اجر و ثواب اور فضائل, اور پورے علاقے پر رحمت آتی ہے. جب سے ہمارا اجتماعی اعتکاف شروع ہوا ہے اور 100-200 آدمی ہماری شام کی مجلس میں ہوتے ہیں, 200 شام شہری میں 100 ہوتے ہیں, ان شاء اللہ بھی اتوار کرنا شروع ہو جائے گا. تو فضل تعالیٰ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد پھر انڈسٹری سے کوئی گاڑی گوانی ہوئی مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے پر اپنا مان لگتا ہے, وہاں بتا سکتے پورے علاقے پر برکت آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.